asta că m-am dat zama printr-o ultima încercare. Dar te-ai întors cu spatele și te-ai pierdut în depărtare. Orice aș face eu, simt că totul e în zadar. Chiar dacă aș încerca mereu, n-o să mai vii la mine iar. Niciodată de la tine gândul nu-l voi părăsi. Ai încredere în mine, când îți spun te voi iubi. Multe uită omul lume, multe am uitat și eu. Dar ca să te uit pe tine e un lucru foarte greu. Tu ai plecat. Să te iubesc la fel de mult, încă n-am încetat. De când te văd cu altcineva, greu mai zâmbesc. Și-am realizat cât de mult eu te iubesc.